Συνομιλία. Κύριε Κτηματίδη, το διαμέρισμα είναι θαυμάσιο. Είμαι έτοιμος να υπογράψω το συμβόλαιο. Θέλετε προκαταβολή? Τα χαρτιά είναι έτοιμα. Υπογράψατε, σας παρακαλώ. Η προκαταβολή είναι 2 μηνιαία ενίκεια. Να η επιταγή. 3.600 δραχμές. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι εδώ κάτω κανένα χαρτοπολείο? Μάλιστα. Προχωρήσετε στην οδό Σταδίου. Εκεί είναι το μεγάλο βιβλιοπωλείο και χαρτοπωλείο «Ο Ήλιος». Κύριε Αστιφύλακα, πού είναι το βιβλιοπωλείο «Ο Ήλιος»? Στο επόμενο τετράγωνο, κύριε. Χαίρετε, Δεσποινής. Θα ήθελα μερικά φάκελα. Περάστε, σας παρακαλώ, στο τμήμα χαρτοπολίου. Εκεί θα βρείτε χαρτί, φάκελα, πένες, μελάνι, μολύβια, κάρτες, γραφομηχανές, όλα τα είδη αλληλογραφίας και όλα τα είδη γραφείου. Έχετε τμήμα ξένων βιβλίων? Μάλιστα. Έχουμε πολλά λογοτεχνικά και επιστημονικά βιβλία. Στην αγγλική και γαλλική γλώσσα. Έχετε εφημερίδες και περιοδικά? Μάλιστα. Πωλούμε όλες τις καθημερινές ελληνικές εφημερίδες και όλα τα περιοδικά. Πωλούμε επίσης αμερικάνικες, αγγλικές και γαλλικές εφημερίδες και περιοδικά. Θέλετε κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Θα περάσω πρώτα από το χαρτοπωλείο. Τι θέλετε, κύριε? Μπορώ να σας βοηθήσω? Θα ήθελα αρκετά πράγματα. Φοβούμαι ότι έχω αμελήσει την αλληλογραφία μου. Όπως βλέπετε, έχουμε όλα τα είδη της αλληλογραφίας. Δώστε μου, σας παρακαλώ, μία πένα, ένα μολύβι, μελάνι, ένα κουτί χαρτοφάκελα καλής ποιότητος, και μερικές κάρτες. Ορίστε, κύριε. Μήπως θέλετε καμία ελληνική γραφομηχανή? Κανένα δερμάτινο χαρτοφύλακα? Κάτι άλλο? Όχι. Δώστε μου το λογαριασμό, σας παρακαλώ. Ο λογαριασμός είναι 200 δραχμές. Πληρώσετε στο ταμείο, παρακαλώ.